مرا پرسی که چونی چونم ای دون، جگر پر درد و دل پر خون. شنیدم عاشقان را می نوازی، مگر من زمیان بیرونم حدیث عاشقی بر من رها کن. حدیث عاشقی بر من رها کن. تو لیلی شو، تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست. حدیث عاشقی بر من رها کن. تو لیلی شو، تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست. جگر پر درد و جگر پر درد و دل پر خون.